powiedz, czy każdy dzień zaczynasz od wymiotu z racji skorbudnego świata, który ci zajebał spokój i znowu chciałbyś wierzyć w ludzi, tylko w sumie poły ma się udzić. Popatrz i posłuchaj, rozejrzyj się wokół. Rzeczywistość się rucha i to na każdej płaszczyźnie. Już nie liżą ran, tylko jeden drugiemu dupę lizie. Ty utoniesz w iliwie, wybrudzaj przez ich chore pyski. Nie wiem, kogo jeszcze dziwi, że nienawidzisz wszystkich. Mają być bliscy ci, co wymachują ostrzem, wbijają je w plecy, wznosząc tak poniosłe hasła. Sam ich pochlastaj, się porób, no i jazda. Deficytowy towar, wiesz, się nie dostawna prawda. I w końcu schowaj sumienie do kieszeni, bazując na dobrych słowach, nie pozbędziesz się gangreny. Aktorów ma twoje sceny z balonego teatru. Mogli się zmienić, to nabralibyśmy takto. Pachołki kontraktów to karmiani sztuczną sobą. Dzisiaj staje się normalnym to, że tak ogólnie bawią się w puszczenie komuś życia. Więc albo się przyzwyczaj, albo nie się leje krew. Nawet w skurwiałych ulicach przeświadczenie, że to blef. Powoli, ale znika. Pierwiastek bez radości pcha do wielkiego ryzyka. Kolego, dobrze wiem, niestety skończysz jak Iker, ale pożegnaj się tym, czym się zwykli z tobą widać. Zabij w ich słowa szczelnie, pozatrzymaj usta. Piwnica taśma sznur pod ścianą wszystkich ustaw. Są różne gusta i różne preferencje. Albo trzonkiem młotka w łeb, albo połamiemy ręce. W pierwszym akcie tym szmatom, co lubią losową sprawę bez litosnym pazeruzom. Co bankom służą wiernie, widząc biedę misternie. Czyli scenariusz tragedii, innym też wierzyłeś nogi, a potem krzyczałeś pięknie. Nie chciałem tonąć, łapałem tlen reskami sił. Myśleliście ponoć, że umrę i będę gnił wysłany do śmieci do nos. Wy zabierz tego śmiecia, a wyszło na to, że dziś będę w roku w okaleczał. W małych wsiach, miasteczkach i wielkich aglomeracjach ta sama prymitywna wściekłość. W zasadzie się nie stały strach, brak szczęścia, szczekisz ci się demaskaj. Ma w planach gdzieś i śmiechło wraz z ostatnim uderzeniem. Pilotki w łapie, relaksik na kanapie. Fit z automatu, skąd spada, a jak inaczej, własny kwadrat wyłapiesz. 30-letnie skizy, leczone masturbacją i opłacanie akcyzy. A do tego propaganda, za skandalem leci skandal. Kurwę spolaryzowany, kiedyś wiesz może i wandal. Ja tam widzę zwykłą owcę, co pogląda za pasterzem. Jedne krzyczą rany boskie, inne mówią, nie wierzę, zupełnie w nic. Nauka nie stan ducha, zobaczymy jak zaśpiewasz, kiedy śmieszność wisa puka. Gdy się postarzeje dupa, no a z pracy wypierdolą. 50 na karku, a nie oddałeś potworom. Układ ze zborą, jakaś suka z windykacji, telefony dzwonią. No szybko, teraz to dać mi, gardziłeś braćmi, co pierdolili system. Od zawsze stali twardo na froncie walki z wyzyskiem. Przecież to śmieszne, dziecinny nonkonformizm uwikłany w hedonizm. Jednak chciałbyś mieć kontakty, wiadomości czy fakty. Flaga czy antypolonizm, zatrzymamy się pan na tym, nie ma komu pana bronić. Zmechanizowane takty, roboty z syfonii. Armawiali, że to działa, państwo zawsze cię uchroni. Telewizja łeb wybrała portale społecznościowe. Teraz pierwszy cię to kara, tamte też ci zryły głowę. Na zdjęcie profilowe sztuka rodem z bałaganu. Kluby i centra handlowe, duma z odmiennego stanu świadomości. Ruszyły w pozil jazdy instynktownym, wylizała torbę, posypał i miała bombę. To nie jest śmieszne, atrakcyjne ani mądre. Chcę pokazać tylko co się tu dzieje, kurwa ciągle. Wyciągać na monie, zmuszać do pomyślunku. Chociaż sam dla siebie nie umiałem zaleźć na to tylko. Nie chciałem tonąć, łapałem plen reskami sił. Myśleliście ponoć, że umrę i będę gnił wysłany do śmieci do nos. Wy zabierz tego śmiecia, a wyszło na to, że dziś będę wrogów okaleczał. W małych wsiach, miasteczkach i wielkich aglomeracjach ta sama prymitywna wściekłość. W zasadzie się nie stały strach, brak szczęścia, szczeki się się demaskaj. Na planach gdzieś i śpiewów raz ostatnim uderzeniem. Słabo woli kupić gacie czerwone, kurwa, i światło.